اما حسین کنست که دل از یار خیش بردارم، حسین کنست که دل از یار خیش بردارم، مگر کسی که دل از سنگ سخت تر دارم، اگر نظر به دو عالم کنن حرامش با جا که از صفای درون با یکی نظر دارد که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق؟ دروغ گفت گر از خیشتن خبر دارد. هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود، کجاست مرد که با ما سر سفر دارد؟ چه سر داد با هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود، کجاست مرد که با ما سر سفر دارد؟ عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر، کدام عیب که سعدی خود این هنر دارد؟ برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 18 بود که در چهارگاه اجرا شد.